หลังจากพระราชาเยโรโบอัมสิ้นพระชนนาดับโอรสของพระองค์ได้ขึ้นปกครองบ้านเมืองต่อมาเพียง2ปีจากนั้นพระองค์ได้ถูกลอบปลงพระชนโดยแม่ทัพคนหนึ่งชื่อบาอาชาเขาได้สั่งประหารชีวิตญาติพี่น้องของพระราชาเยโรโบอัมทั้งหมดเป็นไปตามคำทำนายของอาฮิยา เราจะนำความพินาศมาสู่วงวานของเยโรโบอัมเราจะตัดผู้ชายทุกคนออกจากอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นทาสหรือไทยสุนัขจะกินวงวานของเยโรโบอัมที่ตายอยู่ในเมืองและนกในอากาศจะมากินคนที่ตายในชนบท พระเจ้ารับดังนี้ในระหว่าง40ปีของประเทศอิสราเอลถูกปกครองโดยกษัตริย์ที่ชั่วร้ายผู้ทำความชั่วไร้ศีลธรรมได้แก่บาอาชาเอลาซิมรีและอมรีในเวลาเดียวกันในประเทศยูดาปกครองโดยพระราชาอาสาผู้มีปัญญามีความยุติธรรมและยำเกรงพระเจ้า ท่านแม่ทัพข้าต้องการให้ท่านกับทหารไปทำลายแท่นบูชาที่สร้างให้แก่พระอื่นๆทั้งหมดทำลายปูชนีสถานสูงทุบทำลายรูปปั้นและเสาเอเสลาเสียให้หมดประกาศไปทั่วแผ่นดินว่าให้ทุกคนนมัสการพระเยโฮวาพระเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้น ข้าแต่พระราชาข้าพระบาทจะปฏิบัติตามนี้ทุกอย่างพระยศ การทำตามคำสั่งของพระราชาอาสาทำให้บ้านเมืองสงบสุขและมีความมั่งคั่งเป็นเวลาหลายปีต่อมาพระเจ้าทรงยอมให้มีปัญหายุ่งยากเพื่อทดสอบพระราชาอาสา ขอพระราชาทรงพระเจริญทูตฝ่าบาทมิคาว่าเสราได้นำกองทัพของทหารเอธิโอเปียนับล้านคนรถรบ300คันบุกมายึดบ้านเมืองของเราขณะนี้ข้ามชายแดนทิศใต้มาแล้วพะยะค่ะ ตอนนี้เรามีทหารทั้งหมดเท่าไหร่ท่านแม่ทัพ ตอนนี้มีทหาร 300,000 คนมาจากเผ่ายูดาและอีก 280,000 คนมาจากเผ่าเบนยามินพะยะค่ะ จงยกกองทัพของเราไปทางทิศใต้เพื่อสู้กับพวกรุกรานทันทีข้าจะไปกับท่าน ขณะที่กองทัพของพระราชาอาสายึดเอาที่มั่นเพื่อการรบนั้นพระองค์ได้อธิษฐานว่า ข้าแต่พระเจ้าไม่มีพระองค์ใดเหมือนพระองค์เพื่อช่วยเหลือกองทัพอันมีกำลังน้อยต่อสู้กับผู้มีกำลังมากข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเหล่าข้าทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายขอพึ่งพระองค์และข้าพระองค์ทั้งหลายมาต่อสู้กับกองทัพใหญ่นี้ในพระนามของพระองค์พระเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขออย่าให้มนุษย์มีชัยชนะเหนือพระองค์ได ้พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานนั้นกองทัพของพระราชาอาสาได้ติดตามศัตรูและยึดเข้าของมาเป็นจำนวนมากส่วนประเทศอิสราเอลนั้นพระราชาผู้ชั่วร้ายที่สุดคืออาหับบุตรของอมรีได้ขึ้นครองราชบัลลังก์พระองค์ไม่เพียงแต่ได้ชื่อว่าทำบาปตามอย่างของเยโรโบอัมบุตรเนบัตแต่พระองค์ได้สมรสกับเยซาเบลบุตรีของเอ็ดบาอัลพระราชาแห่งไซดอนพระราชาอาหับเริ่มกราบไหว้พระของมเหสีคือพระบาอัล เสด็จพี่อาหับพระสวามีและกษัตริย์ของหม่อมฉันขอให้มเหสีของเสด็จพี่ทูลขอทูลขอบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้พิสูจน์ความรักของเสด็จพี่ได้ไหมเพคะ ราชินีเยซาเบลปรดฉงของข้าเจ้าอยากขออะไรล่ะแม้ครึ่งหนึ่งของประเทศนี้ข้าก็จะยกให้เจ้าได ้พระองค์เคยจำคำสัญญาที่เคยให้ไว้ก่อนเราแต่งงานกันได้ไหมเพคะว่าพระของหม่อมฉันจะเป็นพระของเสด็จพี่ด้วย ใช่ข้าได้ทำตามนั้นแล้วไม่ใช่เหรอ หม่อมฉันอยากให้สร้างวิหารสำหรับพระบาอันในสมาเรียเมืองหลวงแห่งนี้อยากให้มีเสาอาเซราเพื่อพระแม่แห่งความอุดมสมบูรณ์อ้ออย่าลืมนะเพคะขอให้สร้างบ้านสำหรับพวกพระผู้รับใช้พระบาอันหลายร้อยคนให้ด้วยพวกเขาจะคอยดูแลพิธีกรรมต่างๆเพื่อพระบาอันเพคะ ข้าจะคอยดูแลให้เสร็จตามที่เจ้าข เสด็จพี่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้เพคะหม่อมฉันจะดูแลเรื่องนี้ด้วยตนเองเสด็จพี่ทราบใช่ไหมว่าหม่อมฉันน่ะเป็นนักบวชหญิงของพระบาอันจึงรู้ดีว่าต้องการอะไรอย่าลืมนะเสด็จพี่อาหับเราตกลงกันว่าพระองค์จะปกครองบ้านเมืองและกองทัพของประเทศนี้หม่อมฉันจะขอดูแลเรื่องศาสนาทั้งหมดเพคะ เรื่องนี้ง่ายสำหรับเจ้าไม่มีอะไรต้องทำมากหรอกในเมื่อทุกคนต่างก็เลือกไหว้พระที่ตัวเองเชื่อถืออยู่แล้วไม่ใช่เหรอ นั่นน่ะไม่ถูกต้องเพคะหม่อมฉันตั้งใจไว้สูงอยากได้รูปปั้นของพระบาอันและพระอัฏฐโทเรสตั้งไว้ทั่วประเทศประชาชนไม่ควรมีสิทธิ์เลือกศาสนาของเขาหม่อมฉันจะจัดหาให้เขาเองเพคะ ดังนั้นตลอดเวลา50ปีหลังจากพระราชาโซโลมอนสิ้นพระชนม์ไปแล้วประชาชนของประเทศอิสราเอลได้ละทิ้งพระเจ้าพระราชาของพวกเขากราบไหว้รูปพระต่างๆพระราชินีเป็นคนนอกศาสนาประชาชนได้รับการสอนว่ารูปปั้นพระต่างๆที่ตั้งขึ้นเป็นพระเจ้าที่สมควรบูชาผู้ปกครองโดยอำนาจลึกลับซึ่งเป็นส่วนประกอบของพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างแก่ชีวิตไฟและน้ำสิ่งที่อยู่ในท้องฟ้าสายน้ำลำธารน้ำค้างสายฝนได้รับการลงความเห็นว่าเป็นของพระบาอัลและอัสโทเรตแทนที่พระเจ้าท่ามกลางภูเขาในกิเลอาดทางตะวันออกของแม่น้ำโจแดนเอลียาชาวเมืองทิชบีอาศัยอยู่ที่นั่นเขาได้อธิษฐานด้วยใจปวดร้าวต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ได้หยุดยั้งความเสื่อมลงของประชาชนซึ่งถูกพระราชาอาหับและราชินีเยเซเบลนำอยู่จนละทิ้งพระเจ้า เอลียาจงลุกขึ้นและไปยังราชวังของอาหับในสมาเรียประกาศให้เขาว่าเพราะความบาปของคนอิสราเอลที่มีต่อพระเจ้าแห่งสวรรค์จะไม่มีฝนหรือน้ำค้างตกนอกจากเราจะปลอดผ่านทางเจ้าเท่านั้นบอกเพียงเท่านี ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะไปแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชาวบ้านแบบนี้ข้าพระองค์รู้ว่าไม่มีใครจะเข้าเฝ้าพระราชาได้โดยไม่ได้รับเชิญแต่ข้าพระองค์เชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสสั่งไว้จะเป็นไปตามนั้น โอบดีวันนี้ทุกอย่างพร้อมสำหรับให้ข้าขึ้นตัดสินคดีความในศาลหรือยัง พระยาข้าบาบาททุกอย่างพร้อมแล้ว แต่พระราชาราชาแห่งอิสราเอลพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงพระชนและผู้ที่ข้าพระบาทรับใช้อยู่ตรัสว่าจะไม่มีน้ำค้างหรือน้ำฝนตกในอีกหลายปีนับแต่นี้ไปเว้นแต่โดยพระดำรัสของพระเจ้า ท่านที่ปรากฏตัวเอลียาก็หันหลังจากไป เฮ้ยเขาพูดว่าอะไรนะเขาเป็นใครเหรอฮะเขามาในนี้ได้ยังไงอ่ะข้าไม่ได้อนุญาตให้เขาเข้ามานี่นะเขาบอกว่าจะไม่มีฝนตกอีกหลายปีเป็นไปไม่ได้เจ้าหมอนั่นต้องเสียสติแน่ๆทหารยามใครปล่อยให้เจ้าคนนั้นเข้ามาเออนายรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ออกมาดีเจ้ารู้ไหมว่าหมอนั้นเป็นใครอ่ะ ข้าพระบาทคิดว่าใช่แล้วใช่แล้วรู้แล้วข้าพระบาทคิดว่าเขาคือเอลียาชาวทิสบีพะยะค่ะ เจ้าอนุญาตให้มันเข้ามาเหรอ ไม่พะยะค่ะพระบาทข้าไม่ได้อนุญาตนะ อย่าให้มันหนีไปนะจับตัวไว้นำตัวกลับมานี่เร็ว ช่วยกันหน่อยไปเลยเร็วๆช่วยกันหน่อย รายงานต่อพระราชาพวกข้าพระบาทตามหาตัวไม่พบเขาหนีไปแล้วค้นหาทั่วบริเวณพระราชวังแล้วพระยาข้า ออกไปทำนอกเขตพระราชวังด้วยสิ ความจริงก็คือเอลียาเดินออกไปตามทางที่เขาเดินเข้ามานั่นเองเมื่อออกไปจากพระราชวังแล้วพระเจ้าได้ตรัสแก่เขาว่า เอลียา จงออกจากที่นี่ไปทางทิศตะวันออกซ่อนตัวอยู่ในลำธารคีรีทางตะวันออกของจอร์แดนเจ้าจะดื่มน้ำจากลำธารเราจะสั่งให้อีกานำอาหารมาเลี้ยงเจ้าที่นั่น หลายเดือนต่อมาพระราชาอาหับได้ส่งคนออกไปค้นหาตัวเอลียาทั่วราชนาจักรขณะที่คนของพระเจ้าซ่อนตัวอยู่ข้างลำธารอย่างปลอดภัยและเป็นดังที่พระเจ้าตรัสไว้เขาได้ดื่มน้ำเย็นจากลำธารและมีอีกานำอาหารมาเลี้ยงดูเขาทุกวันทั้งเช้าและเย็น